Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ο περίγελος του πλανήτη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλια, αν αυτό λέει κάτι σε κάποιους. Είναι η ελληνοφρένεια, απεργιακή και μόνο, στραμμένη στα όσα γίνονται στην ΕΡΤ και στραμμένη στα όσα πρέπει να γίνουν με αφορμή την ΕΡΤ. Εμείς το λέμε και το κάνουμε γιατί πολλές εκπομπές επικαλούνται την ΕΡΤ για να πούνε κατά της ΕΡΤ, κατά του εργαζόμενου που διαδηλώνει, κατά αιτημάτων που είναι πάντα επίκαιρα και διαχρονικά, ακόμη και τώρα που αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η Χούντα είναι Χούντα, και κατά γενικώς όλων αυτών που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και ο ακροατής, ο κάθε ακροατής, δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς παίζει και παίζεται και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται κάθε λεπτό ραδιοφωνικό ή κάθε σελίδα εφημερίδας ή κάθε λεπτό τηλεοπτικού χρόνου. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Μετά από τρεις μέρες, πόσες είμαστε εδώ στο στούντιο, στην ΕΡΤ ξημέρο βραδιαζόμαστε κι εμείς, όπως πάρα πολλοί άλλοι. Έχουμε δει πάρα πολλά, έχουμε καταλάβει ακόμη περισσότερα και ευχαριστούμε την κυβέρνηση Σαμαρά για όλα αυτά που φροντίζει. Επειδή οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, να ξεκινήσουμε από αυτούς, νοιάζονται πάντα, νοιάζονταν και αγαπάνε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και πάντα είχαν ένα άγχος τι θα πει η παγκόσμια κοινή γνώμη για διάφορα αρνητικά που συμβαίνουν στον τόπο. Και βεβαίως τα αρνητικά τα ιεραρχούσε πάντα μια κάστα ομάδα δημοσιογράφων, αναλυτών, τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αρνητικό για παράδειγμα ήταν οι ναυτεργάτες στον Πειραιά. Αυτό έκανε κακό, ζημιά στη χώρα. Έβγαιναν, έσκιζαν τα σακάκια τους ή τα σανέλ, τα συνολάκια που φορούσαν και έλεγαν ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Έκανε ζημιά, έδιωχνε τον τουρισμό. Από ό,τι αποδεικνυόταν, κανένας τουρίστας δεν έφευγε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό κυριαρχούσε για πέντε μέρες. Κακό έκαναν οι ταξιτζίδες όταν. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι στους δρόμους. Κακό κάνουν οι καθηγητές, κακό κάνουν εν πάση περιπτώσει όσοι κινητοποιούνται και χαλάνε την εικόνα της χώρας. Τώρα, τρεις μέρες τώρα, που όλη η Ευρώπη και ο πλανήτης με τα μελανότερα χρώματα συζητά για θέμα δημοκρατίας στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, όχι ο πρωθυπουργός, οι εκπρόσωποι που έπραξαν αυτά που έπραξαν με την ιδεολογία που τους διακατέχει, τη γνωστή μαύρη ιδεολογία, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ, οι δύο τελευταίοι σαν να μην ήξεραν τίποτα, πώς αντιδρούν και πώς σκέφτονται και πώς νιώθουν για το κακό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν θα πούμε για το βελγικό δελτίο ειδήσεων που είχε το σήμα του την ΝΕΤ πάνω αριστερά, το σηματάκι της ΝΕΤ, και είχε μεταγλωτήσει όλο το δελτίο στα ελληνικά για να το ακούσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Δεν θα πούμε για το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν που ήταν μαύρο, μαύρο πρωτοσέλιδο για κάτι που έγινε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γέννησε και τη δημοκρατία. Δεν θα πούμε για τη συνέντευξη του Προέδρου της EBU που τελείωσε πριν λίγο. Η EBU είναι οι κρατικές τηλεοράσεις όλης της Ευρώπης, αναλαμβάνει όλες τις διοργανώσεις τις μεγάλες, είναι η γνωστή Eurovision και όλα τα υπόλοιπα με το γνωστό μουσικό σήμα από τον Beethoven, για να το θυμούνται και οι παλιότεροι, ο οποίος έφερε επιστολή προς την κυβέρνηση από 70 τηλεοπτικούς σταθμούς και ζητάει να αποκατασταθεί το σήμα της ΕΡΤ και από τα συφραζόμενά του και η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα πούμε για την δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας πριν λίγο, που λέει ότι το μήνυμα αυτό είναι φοβερό, το κλείσιμο, το μαύρο στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε το λουκέτο στην ΕΡΤ τραγωδία για τη δημοκρατία και σύμβολο της κατρακύλας ορισμένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως πρόφαση την πολιτική λιτότητας και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν που αγαπάνε την Ελλάδα και την εικόνα της κυρίως και μας έχουν ζαλίσει τόσα χρόνια όταν βλέπουν μια υψωμένη γροθιά στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, στον Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού, τι ακριβώς έχουν να απαντήσουν μέσα τους, ας μην το απαντήσουν έξω τους, για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά, για όλα αυτά τα φρικτά αντιδημοκρατικά βαθύτατα που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Εμείς είμαστε εδώ απεργιακά και μόνο απεργιακά, κάθε μέρα άλλωστε εμείς κάπως έτσι είμαστε. Σήμερα όμως είμαστε πιο ειδικά να ακούσουμε το μήνυμα των εργαζομένων της ΕΡΤ, έτσι όπως αυτό εκπέμπεται από το διαδίκτυο. Λένε ότι το λουκέτο στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελος. Ψέμα. Η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους, για ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράτσι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Ψέμα. Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Από αυτά το 1 ευρώ πηγαίνει στο Λαγιέ, στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσεις, πολιτισμό, αθλητισμό από 4 τηλεοπτικά κανάλια, 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον ελληνισμό ανά την Ιφίλιο. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Ψέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Αφήνοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους που έπρεπε να πληρώνουν μειωνόταν σε 0,1% χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν. Ακόμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα ιδιωτικά κανάλια να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο 20% επί των διαφημίσεων από το 2014. Είναι ένα από τα πολλά μηνύματα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Παίζει και από το πρόγραμμα που βγάζει η ΕΡΤ συνεχώς. Λέγαμε πριν για Χούντα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, πολλοί σοκάρονται. Δεν είναι Χούντα η κυβέρνηση Σαμαρά επειδή έκοψε την ΕΡΤ. Είναι Χούντα αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη και η προπροηγούμενη του Γιώργου Παπανδρέου, του Παπαδήμου και όλες αυτές. Επειδή καταρχήν έκοψαν συντάξεις, επειδή καταρχήν έκοψαν μισθούς, έκοψαν φάρμακα από ανάπηρους, έκοψαν φάρμακα από καρκινοπαθείς, έκοψαν επιδόματα από κατηγορίες που δεν μπορούσαν. Είναι Χούντα επειδή μέσα σε ένα χρόνο έχουν περάσει 19 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τη σύμπραξη του Κάρολου Παπούλια, που πολύ ωραίο Τσίπρας προχθές τον είπε και κλητήρα παράδοσης απολύσεων, κοινοποίησης απολύσεων μπροστά στα μούτρα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ωραία κίνηση, μάλλον η καλύτερη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα, και η απολογία που ακολούθησε μετά του Κάρολου Παπούλια. Είναι Χούντα επειδή λειτουργούν και υπογράφουν αυτές τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και καταντάνε, και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο από όλα αυτά που γίνονται, όχι τώρα με την ΕΡΤ, τον τελευταίο χρόνο στη χώρα, καταντάνε οι ίδιοι τη δημοκρατία έτσι όπως αυτή λειτουργούσε και την έχουμε μάθει, περιττή. Και αυτό νομίζω θα το βρούμε και μπροστά μας, το βρίσκουμε ήδη και είναι το πιο σοβαρό από όλα αυτά που ζούμε και συμβαίνουν σε αυτόν τον έρμο τόπο. Πρέπει ο καθένας από εσάς που μας ακούει, αν δεν έχετε πάει στην ΕΡΤ, να πηγαίνετε. Είναι ανοιχτά συνεχώς. Είναι μοναδικές στιγμές εκεί. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό από την πρόχθεσινή βραδιά, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν πάνω καλλιτέχνες. Είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ διαρκείας. Θα δείτε όποιον δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καλλιτέχνη περνάνε συνεχώς, δεν ανακοινώνονται. Μπορεί να σας πέσει κάτι καλό, μπορεί κάτι δεύτερο, αλλά οι στιγμές που δημιουργούνται είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Θα πάρουν με λιώτη τα καγόνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Απάντηση θα πάρουν με λιώτη τα καγόνα για να βρουν ανάπαυση η πρώτη νεκρή. Μία από τις χιλιάδες στιγμές που δημιουργούνται εκεί, γιατί ο κόσμος δίνει το δικό του ρυθμό και είναι λογικό. Πολλοί λέτε ότι δεν είναι Χούντα όλο αυτό. Ναι, ωραία λοιπόν να δεχτούμε ότι δεν είναι Χούντα. Είναι δημοκρατία? Μπορεί κάποιος να απαντήσει καταφατικά σε αυτό που ζούμε και συμβαίνει. Να κόβεται ξαφνικά ένα κανάλι, γιατί όλοι έχουν αναγνωρίσει, μάλλον και οι ίδιοι, ότι είναι η γκάφα της δεκαετίας. Δεν μπορούν να το μαζέψουν από πουθενά, και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Δείχνει ακριβώς την αντίληψη του Σαμαρά, της παρέας του, την οποία αντίληψη της παρέας την έχουμε δει και στο διαδίκτυο και στο Twitter πώς εκδηλώνεται. Μια πολύ ευφυής παρέα, με πολύ πετυχημένες παρεμβάσεις και κυρίως γνώσεις της πραγματικότητας και σεβασμού του ίδιου του Σαμαρά καταρχήν, γιατί τον υποστηρίζουν με πολύ ωραίο τρόπο και δεν τον εκθέτουν και καθόλου. Είναι δημοκρατία όλο αυτό, έτσι ακριβώς όπως λειτουργούν τρία χρόνια τώρα και με αφορμή το γεγονός της ΕΡΤ. Ας απαντήσει ο καθένας μόνος του. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στην ΕΡΤ θα γίνει το εξής μοναδικό. Γίνεται μια συναυλία 7 ώρα το απόγευμα. Συμμετέχουν, ακούστε ποιοι συμμετέχουν, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ. Αναμενόμενο, γιατί είναι από εκεί, απολυμμένη και αυτή. Καταντήσαμε να έχουμε Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα απολυμμένων. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και αυτή απολυμμένη. Η Χοροδία της ΕΡΤ, και αυτή όλοι απολυμμένη. Συμμετέχουν επίσης, αυτά ήταν τα τρία σύνολα της ΕΡΤ, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δεν είναι απολυμένη ακόμα. Η Ορχήστρα και Χοροδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δεν είναι απολυμένη ακόμα. Η Ορχήστρα και Χοροδία του Δήμου Αθηναίων, η Καμεράτα, η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Για πρώτη φορά, όλες αυτές οι ορχήστρες, σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα και μετά στο προάβλιο, δεν χωράει τίποτα το προάβλιο, και στο δρόμο έξω, γύρω από την ΕΡΤ. Σε ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός, το οποίο το καλύπτουν, αν είστε εκεί και βλέπετε, τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, όσο και αν μιξοκλαίνε Βενιζέλος Κουβέλης, επειδή οδηγούνται σε εκλογές και βλέπουν τα μονοψήφια, τα μικρά μονοψήφια να έρχονται. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γεγονός. Το θέμα της ΕΡΤ. Τα όσα γίνονται γύρω από την ΕΡΤ δεν είναι μόνο για την ΕΡΤ. Προσωπική εκτίμηση δική μου και της εκπομπής, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε και σε τέτοιες ώρες και μέρες, είναι ότι με αφορμή την ΕΡΤ είναι μια καλή ευκαιρία, μια μοναδική. Μοναδική ευκαιρία, δεν την είχαμε τόσο καιρό, να τελειώνουμε μια και καλή με αυτούς. Αυτό το λέω εγώ, το λένε κάποιοι. Υπάρχουν άλλοι που λένε να τελειώνουμε μια και καλή με το Σαμαρά. Υπάρχουν άλλοι που λένε να τελειώνουμε μια και καλή με τον Α ή τον Β. Εμείς είμαστε πιο πέρα από όλα αυτά. Είναι μια καλή μοναδική ευκαιρία να σταματήσουν οι ψευδαισθήσεις καταρχήν σε όλους μας, οι αυταπάτες σε όλους μας, ότι με όλους αυτούς, είτε σήμερα λέγεται Σαμαράς, είτε προχτές λεγόταν Παπαδήμος, είτε Παπανδρέου, δεν βγαίνει τίποτα καλό. Αν τεστάρετε την δική σας ζωή σήμερα, είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, γιατί τέτοιες μέρες πηγαίναμε προς την κορύφωση των εκλογών. Υπήρχαν πολλοί που ήλπιζαν, τους βλέπαμε στους δρόμους. Τους βλέπουμε και τώρα, δεν ξέρω πώς σκέφτονται, ξέρω μάλλον, συγκρίνετε τη ζωή σας που ακριβώς έχουμε φτάσει. Και είναι πολύ λυπηρό που προχτές 2.565 άνθρωποι, ό,τι και να είναι αυτοί, ακόμη και βίσματα, που δεν είναι όλοι βίσματα, γιατί είναι αστείο να το λέει κανείς αυτό, είναι και εργαζόμενοι, είναι και τεχνικοί με μουτζούρα στα χέρια, είναι στις κεραίες, είναι δημοσιογράφοι με 600-700 διμηνίτες, τριμηνίτες, στη βροχή, στο χιονιά, και στην εκμετάλλευση που είχαν από την υποτίθεται δημόσια τηλεόραση, όλοι αυτοί βρέθηκαν με μία ανακοίνωση του ανεκδίγητου Σίμου και Δίκογλου στο δρόμο. Αυτό είναι συγκλονιστικό από μόνο του. Νομίζω ήταν η πιο μαζική απόλυση που έχει γίνει ποτέ σε αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο. Βεβαίως δεν έχει σημασία η πρωτιά. Σημασία έχει το ιταμόν του πράγματος, το αδίστακτο του πράγματος από ανθρώπους που μάλιστα ο Σίμος και Δίκογλου, αν δεν ήταν η ΕΡΤ, δεν θα τον ήξερε, μάλλον θα τον ήξερε μόνο η μάνα του. Κανείς άλλος δεν θα τον ήξερε, και αν ήταν, ξεκινούσε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, αμφιβάλλω αν θα τον είχε προσλάβει και κανείς, αν δεν ήταν ο μπαμπάς βουλευτής, δεν θα είχε περάσει ούτε απ' έξω από το πεζοδρόμιο της Μεσογείων. Και ενώ λοιπόν συνέβαινε αυτό, υπήρχαν εφημερίδες όπως η Καθημερινή, που με τον πρωτοσέλιδό της σχεδόν έδινε συγχαρητήρια στο Σαμαρά για την τόλμη του να ματοκυλήσει 2.500 οικογένειες, και δημοσιογράφοι όπως ο Πάσχος Μανδραβέλης, πάλι από την Καθημερινή, που έγραψε ότι μπράβο στο Σαμαρά, σκέφτομαι ίσως να τον ψηφίσω, μπράβο για την τόλμη, κάπως έτσι. Φαντάζομαι θα υπήρχαν και άλλοι, και ξέρω ότι υπήρχαν και άλλοι, που χαίρονται με αυτήν την κατάσταση, γιατί νομίζουν ότι έτσι ξεκαθαρίζει η χώρα. Και νομίζω και στο κοινό το δικό μας, που δεν είναι επώνυμοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, υπάρχουν τέτοιες απόψεις ότι μπράβο στο Σαμαρά, ξεκαθαρίζει τη χώρα και χίλια μπράβο. Κούνια που σας κούναγε καταρχήν, περαστικά κατά δεύτερον, να νομίζετε ότι έτσι ξεκαθαρίζει μια χώρα, την ίδια ώρα που γίνεται αυτό που γίνεται με τις 2.500, την ίδια ώρα συνομιλητές του Χ. Σαμαρά στον προθάλαμο του Μαξίμου μοιράζουν τις δουλειές, τις όποιες δουλειές, και αυτό το κάνουν με τον τρόπο που το κάνουν, δισεκατομμυρίων και όχι εκατομμυρίων που στοιχίζει η κρατική τηλεόραση. Και βεβαίως δεν το κάνουν όλο αυτό στην ΕΡΤ για να εξυγειάνουν έναν τομέα του δημοσίου. Δεν μπορεί ο δολοφόνος να εξηγιάνει οτιδήποτε. Αυτή είναι υπεύθυνη για όλα αυτά τα χάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να το εξηγιάνουν. Άλλωστε, η δήλωση και Δίκογλου εκείνο το απόγευμα φωτογράφησε τις ευθύνες και Δίκογλου και όλων των υπόλοιπων για την κατάντια και αυτού του δημόσιου οργανισμού, που παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι τον κρατούσαν όσο μπορούσαν σε αξιοπρέπεια. Εδώ είμαστε απεργιακά μόνο για την ΕΡΤ, και με αφορμή τα όσα η ΕΡΤ μας ξυπνάει και μας ζητάει να κάνουμε, πρέπει να πηγαίνετε εκεί, πώς αλλιώς να το πούμε, μια έκκληση. Και θα έπρεπε από κάτω η ΕΡΤ εκεί στο κρόλ που έχει, να μην λέει όπως λέει τώρα ανοιχτή, ανοιχτή ΕΡΤ, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία, να καλεί το λαό της Αθήνας συνεχώς να πηγαίνουν να ανεβαίνουν στο κτίριο της ΕΡΤ. Έχει μεγάλη σημασία να κρατηθεί ανοιχτή, θα το καταφέρουν. Μόνο με πολύ δύσκολες συνθήκες θα την πάρουν πίσω την ΕΡΤ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Έτυχε να γίνει σύμβολο και αυτό το κτίριο. Ας το κάνουμε όπως μπορούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αν νομίζετε ότι υπάρχει άλλη λύση. Εμείς δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε μαζί με τις δικές σας αφέλειες. Περιμέναμε 3 χρόνια. Κοιτάξτε που έχουμε καταντήσει. Θα περιμένουμε κι άλλα. Αναγκαστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όμως δεν πρόκειται να βγει πουθενά. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η ζωή δική σας, ολονών, και οι αναλυτές του εξωτερικού, οι δημοσιογράφοι. Η ματιά του κάθε ανθρώπου που λογικά και απροκατάληπτα βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που ακούγονται έξω και από την ΕΡΤ. Θα πάμε να βάλουμε διαφημίσεις και από μετά θα συνδεθούμε και με το ζωντανό πρόγραμμα της ΕΡΤ να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το σήμα που ακούτε τώρα, ο περίφημος Τσοπανάκος, είναι το σήμα του ΕΙΡ, το παλιό. Ήταν στο ραδιόφωνο, στα προγράμματα κάποτε, τα χρόνια της κατοχής, όταν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί, τον Απρίλιο του 1941, σήγησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, το θυμόμαστε όλοι, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το σήμα λοιπόν δεν ξέπεμπε τότε, εκείνα τα χρόνια. Θεωρητικός και τυπικός, το είχε πάρει το BBC στο Λονδίνο και με την απελευθέρωση, σε εισαγωγικά η λέξη, μετά τον Οκτώβρη, 12 Οκτώβρη του 1944, με την απελευθέρωση ξανά σε εισαγωγικά, έγινε μια ωραία ραδιοφωνική τελετή, την έχουμε μεταδώσει, ίσως την βάλουμε από Δευτέρα Τρίτη, θα το δούμε, που το BBC ξαναστέλνει στην ελεύθερη, σε εισαγωγικά, Ελλάδα, το σήμα και το μεταδίδει από το BBC από το Λονδίνο ότι και καλά Έλληνες ξαναπάρτε το σήμα του ελεύθερου σταθμού σας, πάλι σε εισαγωγικά. Όπως ήταν πριν, επί Μεταξά, και όπως ήταν μετά, επί Γεωργίου Παπανδρέου του Παππού, μεταξύ δύο ωραίων καταστάσεων, είχε μεσολαβήσει κατοχή. Δεν τις παρούσεις τώρα όλα αυτά, απλά θέλω να πω, σε κάθε χώρο μέσα και με τέτοια ιστορία υπάρχουν ωραίες στιγμές, οι οποίες μόνο κοντιλιά σβήνονται, διότι η Τρόικα επέβαλε, διάλεξε, και έρχονται τα κατοικίδια, τα ντόπια και υπογράφουν ασυζητητοί το οτιδήποτε. Οι ίδιοι λένε για το καλό του τόπου. Όλοι ξέρουμε δεν είναι για το καλό του τόπου. Αποδεικνύεται για το καλό του γερμανικού τόπου, του γαλλικού τόπου και κυρίως της γερμανικής τράπεζας, της γαλλικής τράπεζας, της διαπλεκόμενης γαλλογερμανικής τράπεζας ή της παγκόσμιας. Δεν ξέρω εγώ ποια άλλα κεφάλαια μπαίνουν εκεί. και κάθεται ένας λαός και παρακολουθεί. Και μόλις ξεσηκωθεί κάποιος, με οποιαδήποτε αφορμή, πέφτουν όλοι, όπως βλέπω εδώ, πολλά μηνύματα δικά σας, να λένε και ακυφίνες, έτσι όπως ακριβώς έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν το δίπλα ως εχθρό και να επιλέγουν βολεμένοι συνήθως, με την ψήφο τους στο Σαμαρά, τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο, να μην χάσουν τα κεκτημένα τους και τη βολή τους, ξέροντας ότι θα πεινάσουν ο μισός και παραπάνω πληθυσμός. Αυτό στη δική μου λογική είναι βαθιά ανήθικο. Η ψήφο συνοδεύεται και με ηθική μερικές φορές. Αυτό είναι πολύ ανήθικο που κάνουν αρκετοί, προσπαθώντας να σώσουν τα δικά τους κεκτημένα, γνωρίζουν ότι θα μεγαλώσουν κάποιοι στο χαρτόκουτο και θα τρώνε στα συσίτια. Το κάνουν εν πλήρη γνώση, κλείνουν τα μάτια, έτσι έχουν μάθει μια ζωή, και προχωράνε κανονικά. Αυτά είναι και τα μηνύματά σας τα περισσότερα τώρα για τους κυφίνες, όπως λέτε, της ΕΡΤ. Σας ενοχλούν οι κυφίνες της ΕΡΤ των 700 που ήταν οι περισσότεροι, και δεν σας ενοχλεί που 38 στελέχη που τα είχε διορίσει η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο, οι μισθοί τους στο άθροισμα ήταν ως 300 δημοσιογράφων. Και δεν λέτε καθόλου για τους 38 που διόρισε ο Σίμος και Δίκογλου ή η Σίμη και Δίκογλου κατά καιρούς, και σας ενοχλούν τα παιδιά των 700-800, γιατί οι περισσότεροι τόσα παίρνανε. Και βεβαίως παραβλέπετε πολύ βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ένα παιδί 10 χρονών στη Μυτιλίνη, αν πούμε ότι μεγαλώνει, με τα τωρινά δεδομένα μέσων ενημέρωσης θα μάθει την Πάουλα, ποιον άλλον έχουμε από όλους αυτούς καινούριους, ναι. Βάλτε όλο αυτό το συρφετό τέχνης που κυκλοφορεί και λανσάρει ένα συγκεκριμένο lifestyle ακόμη και σήμερα. Έχει δυνατότητες να τα ακούσει και να τα μάθει όλα αυτά, γιατί είναι και της μόδας και λανσάρονται από βλάχο ραδιόφωνα ή από οποιονδήποτε άλλον με αισθητική γνωστή. Ποτέ όμως δεν θα έχει την ευκαιρία να ακούσει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη δυνατότητα την έδινε μόνο η ΕΡΤ. Μπορεί να μην το κάνει σωστά, μπορεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έναν Μίκη Θοδωράκη, έναν Μάνο Χατζηδάκη, έναν ποιητή, ένα ερέθισμα διαφορετικό από αυτά του σωρού που βλέπει το κάθε παιδί, το έδινε αυτή η ΕΡΤ που υπήρχε. Όπως επίσης και την παρέα, την πληροφόρηση στον Ακρίτα. Έτσι ακριβώς όπως την έδινε. Δεν ήταν η τέλεια, εννοείται, δεν το, γιατί είναι η τέλεια του Μέγκα. Είναι η τέλεια των άλλων καναλιών που έχετε ένα θέμα όλοι με το πώς η ΕΡΤ έκανε την. Εξεργαζόταν τις ειδήσεις και δεν ήταν αντικειμενική και κάθε κυβέρνηση είχε. Παντού γίνεται στον κόσμο αυτό. Μόνο στην Ελλάδα είναι αντικειμενικές τα γαλλικά κρατικά κανάλια ή τα γερμανικά αντικειμενικά κρατικά κανάλια. Δεν τίθεται όμως θέμα για τα ιδιωτικά. Θα πούνε κάποιοι, όμως εγώ πλήρωνα την ΕΡΤ. Αυτό είναι ένα μεγάλο αστείο. Διότι η ΕΡΤ στήχησε κατά μέσο όρο σύμφωνα με τα στοιχεία 4,25 νομίζω, 4,5 ευρώ στο κάθε σπίτι. Και το βλέπατε αυτό στο λογαριασμό της ΔΕΗ, να ξέρετε ότι πληρώνεται υπερτριπλάσια για τα ιδιωτικά κανάλια χωρίς να το βλέπετε στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Αλλά επειδή τα ιδιωτικά κανάλια σας πιπιλίζουν το μυαλό συνεχώς με τέτοιου τύπου επιχειρήματα, είναι λογικό, μιλάω για αυτή την κατηγορία πάντα των ακροάτων, που τσιμπάνε σε αυτά και πορεύονται μόνο με αυτά και δέχονται ό,τι τους λέει ο Σαμαράς, παραγνωρίζοντας ή μη κατανοώντας προφανώς ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει ο Σαμαράς. Σε αυτό το, οι Σαμαράδες δεν είναι θέμα προσώπου σε καμία περίπτωση. Θέμα προσώπου όμως είναι το αν πρόκειται για το Σίμο και Δίκογλου, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι σοβαρός, ξέρει τι λέει και ειδικά για την ΕΡΤ έχει πέσει μέσα. Οι αλλαγές που προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μόσχαλος είναι στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Έτσι κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας. Και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Έχουμε και Ντινόπουλο να σας βάλουμε, αλλά τα έχετε ακούσει πολλές φορές αυτές τις μέρες και ξέρω ότι τρώτε τώρα μεσημεριάτικα, συγγνώμη κιόλας και για τη λέξη και Δίκογλου και για τη λέξη Ντινόπουλος. Χθες ο Νίκος Μπογιόπουλος στη στήλη του στο Ριζοσπάστης, στην πρώτη τελευταία σελίδα, είχε τη φωτογραφία του Σίμου και Δίκογλου και από κάτω έγραφε quiz. Το διαβάζω πως το είδα. Ποιος είναι αυτός που ενώ διορίστηκε συμβασιούχος στην ΕΡΤ, μέσα σε μία νύχτα η σύμβασή του μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. Ποιος είναι αυτός, πάντα είχε τη φωτογραφία του Σίμου από πάνω, που αφού τακτοποιήθηκε, σε εισαγωγικά, η προϋπόθεση να είναι εργαζόμενος σε αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ. Να το διάβασα καλά, ναι. Ποιος είναι αυτός, ναι, που αφού τακτοποιήθηκε, η προϋπόθεση να είναι εργαζόμενος σε αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ, κατόπιν επιλέχθηκε εντελώς αξιοκρατικά να είναι αυτός που πήγε για μετεκπαίδευση στην Αμερική. Γιατί έπρεπε για να πάει κάποιος στην Αμερική, δικό μου αυτό, να έχει τακτοποιηθεί, να μην είναι συμβασιούχος, να έχει μονιμοποιηθεί. Έγινε η μετάβαση άλλη μία νύχτα και πήρε μετά, πήγε 4 χρόνια νομίζω στην. Όχι, μπορεί να είναι και λιγότερα. Α, ναι, 4 χρόνια, ναι. Στην Αμερική. Συνεχίζει το quiz του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που ενώ βρισκόταν στην Αμερική για 4 ολόκληρα χρόνια και μετεκπαιδευόταν, η ΕΡΤ του πλήρωνε κανονικότατα επί τετραετία το μισθό του. Και ποιος είναι αυτός που ενώ η ΕΡΤ τον πλήρωνε επί 4 χρόνια το μισθό του για να μετεκπαιδεύεται στην Αμερική, όταν επέστρεψε, μετεκπαιδευόμενος πια, με τα λεφτά της ΕΡΤ, μετακόμισε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Λέω εγώ στον μπράβο της Ρούλας, στον Μπραβίσιμο. Στον Μπραβίσιμο, πολύ μεγάλη επιτυχία της Ρούλας. Ο Σίμος και Δίκογλου είναι απάντηση, σας τη δίνω εγώ, σας την έχω πει ήδη έτσι κι αλλιώς. Εν τω μεταξύ δεν έχει μαυρίσει μόνο η ΕΡΤ, ΝΕΤ, τα 3 πρώτα κανάλια που τα είχαμε βάλει όλοι και τα είχαμε συνηθίσει, έχει μαυρίσει και το ΡΙΚ, έχει μαυρίσει και το Deutsche Welle, έχει μαυρίσει και το BBC, έχει μαυρίσει και το κανάλι της Βουλής. Όπου σήμερα το πρωί έγινε επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά δεν είναι της παρούσης, δεν είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Εδώ είμαστε για να σας καλούμε να πάτε, να πάμε, θα πάμε, εμείς εκεί είμαστε όλη την μέρα, τις μέρες. Στην ΕΡΤ είναι χρέος όλων να βρισκόμαστε εκεί. Με κάποιες ώρες, άλλωστε είναι μια ατέλειωτη γιορτή. Να δείτε και πολλά πράγματα, είναι διαφορετικό να τα λέμε εμείς και να τα βλέπετε από κοντά. Δεν είναι ότι έχουν μαυρίσει όλα αυτά. Προσφέρθηκε ο 902 από την πρώτη μέρα να πάρει το σήμα της ΕΡΤ και να το μεταδίδει. Γίνεται, αλλά επειδή ο 902 έχει ανέβει στην DJ μετά από πολλές περιπέτειες, όποτε κάνει τέτοιου τύπου συνδέσεις και αποφασίζει ο 902 να δείξει το πρόγραμμα της DJ, κόβουν και τον 902. Η DJ, η οποία ανοίξει τα ιδιωτικά κανάλια, συμφέροντα, εφοπλιστό εργολάβη, αγνοί άνθρωποι αυτού του τόπου που έχουν προσφέρει πάρα πολλά, κυρίως με τη δουλειά τους και δεύτερον με τα κανάλια τους. Δημόσια είναι και αυτά, γιατί εμείς τους έχουμε πληρώσει, όχι με τα 4 ακόμα τόσο του λογαριασμού της ΔΕΗ, αλλά με άλλους λογαριασμούς που δεν πάει ο νου σας, δεν το συνειδητοποιείτε, ή πολλοί από εσάς το συνειδητοποιείτε, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Κόβουν λοιπόν και άλλο κανάλι, οποιοδήποτε πάει να σηκώσει κεφάλι να παρουσιάσει πρόγραμμα της ΕΡΤ, αμέσως έρχεται το γράμμα του νόμου, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχουν διατάξεις. Δεν μπορεί κάποιος να τις παραβαίνει όταν πρόκειται για εργαζόμενους, για κινητοποίηση εργαζομένων. Πάμε να ακούσουμε λίγο στην ΕΡΤ. Βλέπω το Βασίλη Λέκα είναι εκεί, ο Τάσος Παπάς, ο Αντώνης Αλαφογιώργος, να ακούσουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Δημητρόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω, έχει προσφύγει υποσπέτη σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιμένουμε μια κρίσιμη απόφαση το απόγευμα. Τι πιθανότητες έχει, κύριε Δημητρόπουλε. Κοιτάξτε, θα σου πω τι μπορεί να πει, ποια περιθώρια έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει επί του χάρτου. Θα σας πω τη γνώμη μου. Ναι, τη γνώμη σας. Κατά τη γνώμη μου. Καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Ναι, και ουσιαστικά και τυπικά υπάρχει δίκαιο από την πλευρά της ΕΡΤ. Και θα πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να είναι. Δεν ξέρω ακριβώς το δικόγραφο τι ακριβώς ζητούν συγκεκριμένα. Θα πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκτιμώντας τη συνταγματική κατάσταση της χώρας και τους συγκεκριμένους κανόνες, θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτό το οποίο είπα πριν, που είναι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των κανόνων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Διότι είπαμε και πριν ότι το συζήτημα της ΕΡΤ δεν είναι μόνο θέμα που αφορά την ΕΡΤ, αλλά που αφορά την δημοκρατία γενικότερα. Και αυτή όλη και η αντίδραση του κόσμου οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή και έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, θα συμφωνήσω με αυτό το χαρακτηρισμό, διότι αν θέλετε είναι η πρόβα τζενεράλε. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την μεγάλη έκταση. Δηλαδή, τώρα για πρώτη φορά έρχεται πλέον, ας πούμε, κάτι τέτοιο, το οποίο εάν τελικά περάσει, έχει ανοίξει ο δρόμος για παρόμοια φαινόμενα στο. Αλλά το μεγάλο ζήτημα όμως δεν είναι νομικό. Δεν θα κρυθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το μεγάλο ζήτημα θα κρυθεί στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω αποκάλυψε ότι η ευθύνη των κοινοβουλευτικών είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν λέω ότι δεν είναι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αλλά αυτό το οποίο. Κοιτάξτε, το θέμα είναι προεγόντως αυτή τη στιγμή πολιτικό, υπό την έννοια ότι οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις οφείλουν αυτή τη στιγμή να συμβάλλουν με τη στάση τους στην αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής ομαλότητας. Θα έλεγα το εξής. Δεν αρκεί να πω δεν συμφωνώ. Θα πρέπει οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση να θέσουν το κοινοβούλιο τους ενώπιον των εθνών. Γίνεται συζήτηση στην ΕΡΤ. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Θα συνδεθούμε και στην πορεία. Νομίζω και αργότερα θα το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι. Απεργιακή ελληνοφρένεια σήμερα. Ούτε λαό έχουμε. Βέβαια, καταγράφει μέσω αποστόλης για να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Στο 211-200, ξεχάσαμε το πούμε από την αρχή. 211-200-8200. Παίρνετε, λέτε ό,τι θέλετε. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papaki.real.fm.gr και όποιος θέλει SMS, πάρα πολύ έχετε στείλει άλλωστε, real και να το μήνυμά σας αποστολή του 54%. Διακρίνω έναν εκνευρισμό στους αγαπημένους πάρα πολύ, συνυπεύθυνους και συνένοχους ψηφοφόρους όμως όχι πια, δεν μιλάμε για το Σαμαρά, τελειώσαμε με όλα αυτά, τον Κουβέλη, καταγέλαστη, τους έχει κρίνει ιστορία, τελειωμένη κατά τη δική μου άποψη, στοιχοματερή της ιστορίας, σε πολύ ωραία θέση όμως, στο λόφο των σκουπιδιών, όχι οπουδήποτε. Και αυτό για το κακό που έχουν προκαλέσει αυτόν τον τόπο, αυτό πατάει η δική μου άποψη στο άρθρο 120 του Συντάγματος, το οποίο δεν το θυμούνται οι ίδιοι, το έχουν κουρελιάσει, το έχουν ξεσκίσει και το έχουν βάλει στην κορυφή επίσης του λόφου αυτού των σκουπιδιών. Στοιχειοδός, άμα ασχοληθείτε, θα έχετε καταλάβει ότι ένα-ένα τα άρθρα τα καταπατούν. Τα πολύ βασικά, δικαίωμα δουλειάς, δικαίωμα υγείας, δικαίωμα παιδείας, αυτά έχουν τελειώσει έτσι κι αλλιώς και πριν την κρίση, με την κρίση τελειώσανε, δικαίωμα συνάθρησης, ελευθερία λόγου. Μέσα εδώ μπαίνουν και οι προληπτικές συλλήψεις που κάνουν κατά καιρούς, αλλά και όλα αυτά τα τελευταία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί αν καταλάβατε προχτές, πάντα προς τους ψηφοφόρους της τρικοματικής, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να έχει κάποιους λόγους για να εφαρμοστεί, δημόσια υγεία, κατακλυσμοί, σεισμοί, τέτοια δεν είχαμε από ό,τι έχουμε καταλάβει, είχαν βέβαια στην Ευρώπη, είχαν στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα δεν είχαμε, πέρασε αυτό. Χωρίς να το έχουν υπογράψει 4 υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι είναι της Δημάρχη του Βενιζέλου. Αυτό για το Σαμαρά δεν ήταν θέμα, παρά τις όποιες διατάξεις του Συντάγματος, το κουρέλιασε για άλλη μια φορά, το πέταξε στα μούτρα όλων, της δημοκρατίας, έτσι όπως την αποκαλούμε και την αποκαλείτε εσείς κυρίως, το πέρασε, πήγε, πάει στη Βουλή, λένε τώρα ότι δεν το ψηφίζουν, βγήκε νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος της Δημάρχη. Λέει, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε αυτό. Το ρωτάνε, θα πέσει η κυβέρνηση και επανέλαβε, εμείς δεν το ψηφίζουμε, δεν περνάει ως νόμος. Παρ' όλα αυτά όμως προχωράει ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς κανονικά να εφαρμόσουν παρά την μη δεδηλωμένη. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν κανονικά με τη σύμπραξη, συνενοχή του δύστιχου, του κλητήρα. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Ήταν δανειστής, αλλά έγινε και κλητήρας. Είναι πολύ σημαντικό να έγινε αυτή, έκανε αυτή την ωραία μετάβαση ο κύριος Παπούλιας από δανειστής Ανδρέα Παπανδρέου με πολύ θολές δοσοληψίες οικονομικές για να φτιαχτεί η Ροζ Βίλα. Έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας, σοφή επιλογή Κώστα Καραμαλή. Και αμέσως μετά κλητήρας κοινοποίησης απολύσεων, 2.500 απολύσεων με τη μία. Τι έχουμε τώρα, Η Χρυσή Αυγή, έχετε καταλάβει, τη στήριξε τον Σαμαρά σε αυτή του την προσπάθεια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, πέρασε τα ψηλά. Αν δεν το έχετε μάθει, δείτε την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής για τους δικούς της λόγους. Βρήκε όμως την ευκαιρία να δείξει. Βεβαίως υπήρχε και το μαύρο, δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτό το χρώμα, της πάει πάρα πολύ. Έβαλε μαύρο Σαμαράς και όλοι μαζί συνεργαζόμενοι στην ΕΡΤ, να μην τον αφήσουμε να βάλει και στη ζωή μας, αρκετό μέχρι στιγμής. Ξανακαλούμε, το κάνουμε όπως μπορούμε, είμαστε και εκεί αλλά δεν μας ακούτε από εκεί. Να πηγαίνετε στην ΕΡΤ έχει αξία, έχει σημασία για τη δική σας ψυχική ισορροπία καταρχήν και για την σηματοδότηση ενός γεγονότος. Πρέπει να φανεί, να αποδειχθεί. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Είστε πάρα πολλοί αυτοί που λέτε ότι δεν πάει άλλο. Εφαρμόστε το στην πράξη. Ανεβείτε και ειδικά το Σαββατοκύριακο. Είναι ωραία, έχει ένα ωραίο προάβλιο χώρο με δέντρα. Μπορεί να κάνετε και πικνίκ. Από πάνω έχει τραγούδια, φοβερά τραγούδια. Η Ανκαρδία προχθές ήταν εκεί. Μας ξεσήκωσαν. Και την... Στέλνει εδώ ακροατής μήνυμα. Υπάρχει, λέει, τρομερότερο πιτάδικο. Δεν λέω πού, το περιγράφει πού, δεν λέω πού, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά άλλο ένα κίνητρο για να πάει κάποιος στην ΕΡΤ, αρκεί να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Ο Γιάννης από τη Δροσιά στέλνει αυτό το μήνυμα. Και έχουμε και κάποια άλλα. Πολλά βέβαια μηνύματα, αρκετά έχετε στείλει. Εκνευρισμό διακρίνω, το ξαναλέω. Έρχονται και εκλογές. Είναι θέματα όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δίνει μάχη πάρα πολύ σοβαρή για το καλό της χώρας με πολύ απτά αποτελέσματα. Το βλέπουμε όλοι. Σε όποιον τομέα, οικονομικά, μεγάλη επιτυχία με την αποκρατικοποίηση. Θα τρώγει και τα σίδερα. Μείναν και τα σίδερα, μείναν όλα. Έφυγε και η Gazprom. Και καπάκι ήρθε και η ΕΡΤ, μπας και ξεχαστούμε κτλ. Κτλ. Από τη Μεσογείο στη Χαλκιδική, λέει ο Λουδοβίκος, αυτή η πολιτική θα τσακιστεί. Ή ανατραπεί, διαλέγεται και παίρνετε. Ήθελε να βάλει κάτι με κερατέα γιατί από εκείνα, αλλά δεν του βγαίνει σε ρήμα, οπότε. Πολύ έχει στενοχωρηθεί. Από τη Μεσογείο στη Χαλκιδική, αυτή η πολιτική θα τσακιστεί, ανατραπεί. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το δρομολόγιο. Και αυτή η απόσταση δεν είναι και τόσο εύκολο. Λέμε όλοι, θα θέλαμε, αλλά καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε και βλέπουμε και τις διαθέσεις του υπερήφανου ελληνικού λαού, γιατί χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αναγκαία προϋπόθεση είναι να θέλει και ο λαός να κάνει κάποια πράγματα, όχι απλά να πάει στην ΕΡΤ σήμερα ή κάπου αλλού αύριο. Ούτε βέβαια τη μέρα των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν κατά καλό καιρό ή προς το φθινόπωρο. Είναι λίγο πιο σύνθετο, χρειάζεται περισσότερα. 3 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να το πάρουμε απόφαση. Φαντάζομαι θα περιμένουμε και άλλα. Υπάρχουν και εξελίξεις από την Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει κάνει πίσω, δεν σας λέω τίποτα άλλο γιατί δεν είναι της παρούσης. Έκανε πίσω στα αιτήματα των διαδηλωτών με κάποια έννοια, είπε δεν θα κοπούν δέντρα. Ζήτησε να γίνουν έρευνες για την αστυνομία. Υπάρχει κέρδος όταν θέλουν με αποφασιστικό τρόπο να κινητοποιηθούν κάποιοι. Υπάρχει κέρδος, έστω και μικρό, ανάλογα τι βάζει κάθε κατηγορία πληθυσμού ως πάρα πολύ σοβαρό. Η ΕΡΤ είναι το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο η ΕΡΤ. Δεν γίνονται όλα αυτά για τους 2.565, παρότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, με τη μία να υπογράφει κάποιος και να νιώθει ήσυχος και να συνεχίζει τη ζωή του και όλα αυτά που λέει στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού, είναι θέμα. Προχτές μας κόψαν το μισθό, μας κόψαν τη σύνταξη, κόψανε όλα αυτά που κόψανε, παίρνουν δημόσιους οργανισμούς, αυτά χθες, προσπαθούν να πάρουν δημόσιους οργανισμούς και πηγές πλουτοπαραγωγικές, σήμερα κόβουν την ΕΡΤ, το Σεπτέμβρη θα απολυθούν γύρω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 10.000 καθηγητές, γιατί πέρασε αυτό έτσι όπως πέρασε κτλ. Κτλ. Θα ακολουθήσουν τα σπίτια. Να το ξέρετε, να είστε σίγουροι. Έχει γίνει και αλλού, δεν θα είναι εξαίρεση η Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και το συζητάνε. Οπότε για να έχει μπει στην ημέρηση διάταξη, θα γίνει και αυτό. Είμαστε στη φάση προετοιμασίας του κόσμου για να ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί και με αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν και οι μύθοι που είναι πολύ ωραίοι και μου αρέσουν γιατί εδώ τους αναπαράγεται με φανατισμό ότι εμείς πληρώνουμε την ΕΡΤ και δεν θέλουμε κτλ. Το είπαμε και πριν. Περισσότερα δίνεται για τα ιδιωτικά κανάλια. Περισσότερα δίνεται και να θησαυρίζουν κάποιοι. Δεν το συνειδητοποιείτε. Συνεχίστε να νομίζετε, να βλέπετε αυτό που σας πλασάρει ο οποιοδήποτε. Να βλέπετε το μεγάλο κτίριο της ΕΡΤ και να μην μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται από πίσω. Δεν πρόκειται να σας ανοίξουμε το κεφάλι, να σας το βάλουμε με το ζόρι. Άλλωστε χρειάζονται όλοι σε μια κοινωνία. Ένας άλλος μύθος που λανσάρεται, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Κεδίκογλου, ο Σίμος, είναι ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό της ενημέρωσης, ας γελάσουμε όλοι μαζί, και της υγείας του δημόσιου τομέα, γιατί είναι προάγγελος του τι ακριβώς θα συμβεί και με τους άλλους δημόσιους οργανισμούς που είναι πάρα πολλοί. Αυτό είναι αστείο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση μια χώρα που βρίσκεται σε τέτοια κρίση να μπορεί να αναδιαρθρώσει και να αναδιοργανώσει οτιδήποτε. Τα κάνει όλα για οικονομικούς και μόνο λόγους, χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς κανένα κριτήριο. Μαχαίρι, το κόβει και τελειώνει οτιδήποτε είναι να τελειώσει. Να πάμε να ακούσουμε πάλι λίγο ΕΡΤ. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή, τι βγάζουν οι συνάδελφοι από εκεί. Η πειρατική ΕΡΤ. Έχουμε φτάσει στην εποχή που η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση της Ελλάδας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλους, να είναι πειρατική. Να λειτουργεί με πειρατικό τρόπο, αλλά πολύ καλά οργανωμένο, γιατί υπάρχει περιφρούρηση, επειδή μπαίνει πολλοί κόσμος, ζητούνται ταυτότητες, τα ελέγχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Κάνουν ό,τι μπορούν και βγάζουν αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Και βλέπουμε επιτέλους δημοσιογράφους στην ΕΡΤ, που τους ξέραμε στιβαρούς και βλοσιρούς, να χαμογελάνε, να κάνουν χιούμορ παρά τη δύσκολη κατάσταση. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα ξαναβρουν δουλειά εκεί. Να κάνουν χιούμορ και να γελάνε. Υπάρχει από χθες, έχει να κάνει όμως με τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει από χθες μία φημολογία και υπάρχει μάλιστα και ένα δημοσίευμα στο γερμανικό τύπο, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήδη έχει καταστρωθεί ένα σχέδιο που αφορά σταδιακά την κατάργηση όλων των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών μέσων της Ευρώπης. Γνωρίζει κάτι τέτοιο, συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι το ξεκίνημα, η αρχή έγινε από την ΕΡΤ, έγινε στην Ελλάδα. Έγινε από την δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ελλάδας και θα ακολουθήσουν και άλλες εθνικές ραδιοτηλεοράσεις. Rumor has it and there is πέσαμε σε ξένο καλεσμένο, γιατί έχει γίνει, μην χάσουμε τώρα το χρόνο με τις μεταφράσεις, θα πέσουμε σε καλύτερο κομμάτι, γιατί έχει γίνει η ΕΡΤ τόπο συγκέντρωσης ξένων καναλιών, μπαίνουν συνάδελφοι, είναι εδώ και ο πρόεδρος της CBU, ο οποίος είπε τα καλύτερα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτό, διότι σε ένα στούντιο της ΕΡΤ, δεν ήταν σε αίθουσα συνεντεύξεων, έκατσε ο άνθρωπος εκεί σε ένα τραπέζι να δώσει τη συνέντευξή του πριν μία ώρα, και σε ένα πάγκο απέναντι σε κάτι σκαλάκι εκεί του στούντιο ήταν δημοσιογράφοι ανάκατοι. Ήρθε πρόεδρος οργανισμού διεθνούς και ήταν σε ημιπολεμικές καταστάσεις. Το απολάμβανε βέβαια, αλλά όμως η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω ήταν εκεί το CNN, έκανε ερωτήσεις, ήταν ξένα κανάλια, κανονικά και με τον νόμο όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζω ο κύριος Τουρνάρας το είπε, γιατί η κωμωδία δεν έχει όριο. Είπε ότι θα έχουν κυρώσεις όποια κανάλια μεταδίδουν την ΕΡΤ. Εννοούσε τα ντόπια, αλλά προφανώς θα έχει και η EBU κυρώσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, γιατί μονίμως το site της έχει τα όσα γίνονται στην ΕΡΤ. Προφανώς θα έχουν και αυτοί κυρώσεις. Δεν τα πάνε καλά οι Ευρωπαίοι και δεν θα τα πάνε καλά οι Ευρωπαίοι από αυτή την κυβέρνηση. Θυμόμαστε το Δένδια, τι λέμε μεσημεριάτικα, τι είχε κάνει στο Guardian και τι είχε απειλήσει. Τα είδε σκούρα ο Guardian και τα γύρισε. Τώρα η EBU θα περάσει πολύ άσχημες στιγμές από τον Στουρνάρα. Έχουμε λίγες διαφημίσεις ακόμη, να τις βάλουμε και εδώ είμαστε. Ο μήνας έχει 14. Σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν, σε ένα μήνα μπορεί να έχουμε εκλογές. Ακριβώς τέτοια μέρα θα κληθούμε πάλι, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλίμονο. Βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάλι πάνε να παίξουν και προσπαθεί να το πασάρει στον άλλον με τη γνωστή φιλοπατριωτική διάθεση που τους διακατέχει όλους αυτούς που έχουν καταφέρει όλα αυτά τα περίφημα που έχουν καταφέρει σε αυτόν τον τόπο, σε αγαστή συνεργασία βεβαίως με την Ευρώπη, με τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Σε ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν όλα αυτά. Στην Ευρώπη του 2012, στην Ενωμένη Ευρώπη, πέφτουν τα μαύρα. Ταράχτηκαν και οι Ευρωπαίοι, δεν το περίμεναν να γίνει τόσο νωρίς. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι πριν δύο μήνες είχαν κόψει καταθέσεις από κυπριακές τράπεζες και όπως ξέρετε έχει μπει πια στην ημερήσια διάταξη και αυτό θα συμβαίνει όταν και όποτε δεν τα πάνε καλά οι χώρες. Η Ευρώπη δηλαδή συνηθίζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς παρά τις ταραχές και τις δηλώσεις που αναφερθήκαμε και εμείς στην αρχή σε αυτές, είτε η EBU, είτε η Γαλλίδα υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος. Συνηθίζει πολύ γρήγορα σε καταστάσεις που υποτίθεται είχαν ξεχαστεί, τουλάχιστον σε αυτήν την Ήπειρο. Ακούσουμε λίγο την Όπουλο, τώρα που τελειώνουμε εμείς και που ετοιμάζεστε εσείς να φάτε. Επειδή η ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό έχει βρεθεί στο στόχαστρο, ακούστε, όταν κάποτε και ο Παπανδρέου και ο Μόσχαλος και όλοι οι άλλοι θα είναι μια κακή ανάμνηση, η ΕΡΤ θα υπάρχει. Και οι εργαζόμενοι θα υπάρχουν και θα είναι εδώ. Και θα δώσουμε αγώνα για αυτούς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, διότι στους καιρούς που ζούμε, η δημόσια τηλεόραση με την ελεύθερη φωνή της, παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, είναι πράγματι πολύτιμα. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την δημόσια τηλεόραση. Και το λέω και στους τεχνικούς που είναι από πίσω, σε λίγο καιρό ο Μόσχαλος και ο Παπανδρέου θα είναι μια κακιά ανάμνηση, εσείς θα είστε εδώ. Πολλοί θα είναι κακιά ανάμνηση. Σε λίγο καιρό, φαντάζομαι, όσοι τον ψηφίζετε στη Β' Αθήνας, εκτιμάτε καταρχήν τη συνέπειά του. Τη συγκρότησή του και το ότι έλεγε πριν ένα μήνα, το εφαρμόζει και το λέει και τώρα κανονικά. Αυτά τα ωραία, αρκετά με τα ψυχογραφήματα και τις επιλογές και πώς και τα κριτήρια που μπορεί να έχει κάποιος. Κλείνουμε εδώ την απεργιακή ελληνοφρένεια. Συνεχίζεται ο Real, συνεχίζει το απεργιακό πρόγραμμα με έκτακτες συνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πηγαίνετε στην ΕΡΤ, ελάτε στην ΕΡΤ, αξίζει τον κόπο, είναι ωραία εμπειρία, το έχετε ανάγκη εσείς. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε άμεσα, οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, το έχουν ανάγκη αυτοί που είναι εκεί, το έχουμε ανάγκη όλοι γιατί όλοι είμαστε εκεί. Γεια σας.